wody. Acustone. Rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraina kontroluje około 1000 m2 terytorium Rosji. O operacji w obwodzie kurskim mówi prezydent Zełenski. Jest śledztwo po wypadku 8-latka w akwacentrum w Kościerzynie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Tej nocy głowy i oczy do góry na niebie maksimum Perseidów, zwanych spadającymi gwiazdami. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa przygranicznych ukraińskich terytoriów. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w orędziu o operacji w obwodzie kurskim w Rosji. Przekazał, że Ukraina kontroluje terytorium o powierzchni około 1000 km2. To m.in. tereny, z których rosyjska armia atakowała nasz obwód sumski. Od 1 czerwca to niemal 2100 strzałów w terytorium obwodu sumskiego. Nasza operacja to kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, wyparcie rosyjskich wojskowych z pogranicza. Według różnych danych Ukraińcy kontrolują od 28 do 40 rosyjskich miejscowości. Rosjanie ewakuowali z terenów przygranicznych kilkadziesiąt tysięcy cywilów. Ukraińska ofensywa na Kursk pokazała Rosjanom nieudolność ich armii i lokalnych władz, powiedział Polskiemu Radiu dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dodał, że sami Rosjanie przyznają, iż władze nie stanęły na wysokości zadania. Często pociągi były przeładowane, bo w ogóle ich nie było, te pociągi ewakuacyjne. Często starsze osoby musiały same szukać możliwości wyjazdu z zajętych błyskawicznie przez Ukraińców miejscowości. Przez media społecznościowe te obrazy szerzą się, więc Rosjanie widzą po raz kolejny zresztą nieudolność miejscowej administracji armii rosyjskiej, bo to są te same sceny, które pamiętamy z zeszłego roku z tak zwanego buntu Prigożyna. Ukraińska armia niemal tydzień temu rozpoczęła ofensywę na terenie Federacji Rosyjskiej. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie wypadku 8-latka w akwacentrum w Kościerzynie. W czwartek po południu dziecko topiło się w basenie rekreacyjnym. Teraz jest na OIOM-ie w szpitalu w Gdańsku w ciężkim stanie w śpiączce farmakologicznej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, mówi Anna Włodarczyk z prokuratury rejonowej w Kościerzynie. To jest narażenie na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 8-letniego chłopca na basenie w Kościerzynie. Dziecko w dniu zdarzenia przebywało na kolonii pod opieką dwóch opiekunek. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. W czasie wypadku na basenie pracowało dwóch ratowników. Wiadomo, że 8-latek był pod wodą ponad minutę. Został wyciągnięty przez świadka, potem był reanimowany przez ratowników wodnych i załogę karetki pogotowia. Blisko 230 żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego wróciło z półrocznej misji w Kosowie. Wspierali działania wojsk NATO. Z ich powrotu cieszyli się bliscy. Duma rozpiera, bardzo się cieszymy. Martwiliśmy się bardzo, tym bardziej, że to córka nasza. Byłem bardzo dumny z tego, że wyjechała. Cieszę się bardzo, że jest w Wojsku Polskim. Chciałbym zawsze móc dowodzić takimi żołnierzami jak żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego oraz żołnierze, którzy byli częścią też mojej 49. zmiany w Kosowie. Dowódca 49. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, podpułkownik Łukasz Maciuszko. Żołnierze byli bardzo zdeterminowani, profesjonalnie wyszkoleni. Każda misja, każdy wyjazd za granicę, możliwość współdziałania z armiami sojuszniczymi podnoszą nasze zdolności i umiejętności, które zapewne będą procentowały. Polski kontyngent wojskowy w Kosowie pełni kluczową rolę w misji NATO. Działania żołnierzy polegają m.in. na monitorowaniu, czy przestrzegane są porozumienia międzynarodowe. Od dziś na niebie można podziwiać Perseidy, zwane potocznie spadającymi gwiazdami. Szczególnie warto popatrzeć do góry tej nocy, bo właśnie przypada maksimum roju meteorów, mówi Maciej Derejski, fizyk z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Związane są z przelotem Ziemi przez pozostawioną materię po komecie Swift-Tacu. Kometa, która ma okres obiegu wokół Słońca około 33 lat. I na całej trasie jej orbity pozostawione są malucieńkie fragmenciki, takie okruchy po tej komecie. Kiedy Ziemia ze swoją prędkością dosyć dużą orbitalną, bo to jest prawie 30 km na sekundę, przelatuje przez ten fragment, wówczas te drobinki spalają się w ziemskiej atmosferze, mają kontakt z tlenem azotem ziemskiej atmosfery, świecą.

Jest 22:12 za 5, 4, 3, 2, 1. Już. W tej chwili. W programie trzecim Polskiego Radia ponownie Grzegorz Hoffman. Druga godzina audycji rozpoczęta. Sultans of Swing. Mark Knopfler dzisiaj obchodzi 75. urodziny i stąd właśnie ta piosenka na rozpoczęcie tej części programu. Ale teraz już wracamy do nowości, a może nie tyle... Może nowości to jest zbyt, może nie do końca adekwatne określenie, dlatego że niektóre płyty ukazały się owszem w miniony piątek albo w poprzedni piątek, a od premiery niektórych pozostałych minęło już kilka tygodni i tak jest w przypadku drugiego albumu liverpoolskiego duetu King Hanna. Hanna Merrick śpiew, Craig Whittle, różnego rodzaju instrumenty, również produkcja nagrań. Big Swimmer to drugi album King Hanna, a taki jest również tytuł pierwszej piosenki, która za chwilę wybrzmi. Tu gościnnie z Haną Sharon Van Etten. And the mouth has come to its end. Do you carry on swimming? Do you jump out and grab your towel? 'Cause I'm a big swimmer. I'll swim at anything. 'Cause I'm a big swimmer. I'll dive in my head first then. 'Cause if I want it, I'll go. And if I want it, I'll go. Grab it and until it feels right to do so. It feels right to do so. Jump out and cry. grab your towel, I'm a big swimmer. I'll swim at anything, 'cause I'm a big swimmer. I'll dive in my head. Just doing my favorite. Hannah Mary, śpiew i gitara, Craig Whittle, perkusja i różne inne instrumenty, także śpiew w chórkach, a w pierwszym utworze Big Swimmer również Sharon Van Etten na gitarze i śpiew w chórkach. Ten drugi utwór nosi tytuł New York, Let's Do Nothing. Teraz z Liverpoolu przeniesiemy się do Birmingham i posłuchamy innego indie rockowego zespołu, bardziej doświadczonego, bo mającego już na koncie 4 płyty długo grające. No i też skład zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni lat. Z oryginalnego w zespole jest już tylko jeden członek, konkretnie Austin Williams. Śpiewa, gra na gitarze, instrumentach klawiszowych, najróżniejszych, a także perkusyjnych. No i jest odpowiedzialny za większość kompozycji i wszystkie teksty w grupie Swim Deep, bo tak się nazywa ten zespół. Najnowszy album grupy nosi tytuł There's a Big Star Outside. comes down. Something I call life. It gets better. I heard it gets better in time. With her it gets better. With her it gets better. That's life. That's life. Grupa Swim Deep z Birmingham w Anglii ze swojego czwartego, najnowszego oczywiście albumu There's a Big Star Outside, dwa tytuły Very Heaven i How Many Love Songs Have Died in Las Vegas. Teraz weterani, przynajmniej w porównaniu z paroma wcześniejszymi zespołami, walijska grupa Los Campesinos wróciła po 7 latach przerwy, by wydać swój 7 album. Live through all of your nightmares if it meant that I could sleep okay. She says the body is keeping score, lost in sudden death. She can't take it no more. And if laughter's the medicine we need, then this misery is therapy. I want the trust of every animal. Gonna pay for the blood of those that are hurting you. When the black cloud comes, if one flame flickers, we will feast on the tongues of the last bootlickers. Never cash. Curse the universe. To była walijska grupa Los Campesinos. Najlepsza płyta od debiutu, czyli od kilkunastu lat. Lepiej późno niż wcale. No i okazuje się, że tych 7 lat przerwy dobrze muzykom zrobiło. All Hell to tytuł płyty, a utwory zatytułowane były Feast of Tongues i A Psychic Wound. Teraz polskie nowości. Na początek Gypsy and the Acid Queen. Sukienki dziewczyn w kolorach łez, promienie słońca do skóry lgną. Ulice puste, upalny dzień, ubrania w ciszy schną. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy stopni jest 30+, kiedy nawet asfalt na ulicach topi się, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, a z niej wyłania się ty. Jesteś mi jak rosa dla popękanych wag i znikasz tak jak rosa, kiedy mija brzask. Na parapetach i maskach aut znudzone koty grzeją się, jakby w bursztynie zaklęty czas, wskazówka ani drgnie. W taki dzień jak dzisiaj, gdy powietrze gęste jest jak krew, kiedy nawet Wisła nie chce płynąć, nim zapadnie zmierzch, miasto pozłacane jest, Fata Morgana śni, i wyłania się ty. Jesteś jesteś mi jak roza dla popękanych wag. I znikasz tak jak roza, kiedy mija brzask. Jesteś mi jak roza dla popękanych wag. Znikasz tak jak roza, kiedy mija brzask. Roza. Roza. Powiek spać. Łatwo nie będzie się swoim ciałem grzać. Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać. Łatwo nie będzie się swoim ciałem grzać. Gdzie mam konkretnie ulokować skwar? Kiedy cię pytam, ty kalecz mnie i szar. Choćbyś biegł tak długo, to nie dałoby nic. Zły szept wiernym sługom z naiwnych drzwi. Choćbyś chciał do wpół da się uporać ty. Musisz się nauczyć w ciemności śnić. Lodowy korpus zaatakował krtań. Na wierzch wypłynął strumień jasnych zdań. Przyświeca myśl, że to już koniec walk. Jeśli odpuścisz, to i z tobą ja. Choćbyś biegł tak długo, to nie dałoby nic. Zły szept wiernym sługom z naiwnych drzwi. Choćbyś chciał do wpół da się uporać ty. Musisz się nauczyć w ciemności śnić. Najnowsza piosenka Sary Kordowskiej, Nie dałoby nic, a wcześniej Gypsy and the Acid Queen, Rosa. A teraz z kolei najnowszy utwór Krzysztofa Zalewskiego.